בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך ב', הלכות נדרים, הלכה ג'. על פי המאמר, לשמש שם אוהל בהם וכו', בסימן מ"ט, עיין שם כל המאמר כולו. והכלל בקיצור, כי לפי אור להביאות הלב של איש הישראלי, אי אפשר להתגלות מהמידות, כי אור להביאותו הוא עד אין סוף ואין תכלית לתשוקתו, וצריך לצמצם ההתלהבות כדי שישאר בלב חלל, כמו שכתוב, וליבי חלל בקרבי. ועל ידי הצמצום של ההתלהבות יוכל לבוא להתגלות מהמידות, היינו לעבוד את השם מטבח בהדרגה ובמידה וכו'. ועל ידי פעולותיו ומידותיו הטובים, יתגלה שהוא מקבל עול מלכות שמיים שלמה וכו'. וזה בחינת בריאת העולמות. כי קודם הבריאה היה אור הקדוש ברוך הוא אין סוף. ורצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו וכו', וצמצם את האור אין סוף לצדדין, ונשאר חלל פנוי. ובתוך החלל הפנוי ברא עולמות והן הן מידותיו וכו'. ועל ידי זה נתגלה מלכותו, שזה עיקר כוונת הבריאה וכו'. וזה ממש בחינה כנ"ל, כי כמו כן הוא בכל אדם, שקודם שזוכה לעבודת השם באמת, אזי בתחילה ליבו כוסף ובוער מאוד להשם מטבח בהתלהבות גדול. ואור ההתלהבות הזאת שבלב הוא בחינת אין סוף, כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו. ואף על פי שליבו מתלהב מאוד להשם מטבח באמת, אף על פי כן, אין זה תכלית. כי מגודל ההתלהבות הזאת אינו יכול לעבוד את השם מטבח כלל מעוצם ההתלהבות בליבו עד אין סוף, עד שאינו יכול לעשות שום מידה טובה ושום עבודה. על כן צריך לצמצם ההתלהבות הזאת ולעשות חלל בלב בבחינת וליבי חלל בקרבי. היינו לעשות חלל באור ההתלהבות שבלב, על ידי צמצום האור לצדדים. דהיינו שמוכרחים לצמצם ההתלהבות הגדול שבלב הנעל, ואזי נעשה חלל בלב. ושם באותו החלל שבלב, שהוא בחינת חלל הפנוי, שם מתגלים פעולותיו ומידותיו הטובים. כי על ידי הצמצום הנעל, על ידי זה יכול לעבוד את השם מטבח בהדרגה ובמידה, ועל ידי זה נתגלה שהוא מקבל עול מלכות שמיים שלמה, שזה בחינת התגלות מלכותו ידבח, שהוא תכלית הבריאה וכו', עיין שם. והבן היטב היטב, כי הם דברים עמוקים מאוד מאוד, עמוק עמוק מי ימצאם. וזה בחינת תשובה וכו' וכו', עיין שם. א', וזה בחינת נדרים. כי באמת המצווה הזאת של נדרים הוא פליאה גדולה, שיש כוח בידי שהישראלי לאסור מה שהתיר התורה. ומאחר שהתורה התירה הדבר, מרחן יהיה כוח לאדם לאסור הדבר על עצמו. ועל כן באמת נקראים הנדרים פליאות חוכמה, בחינת איש כי יפלי לנדור נדר וכו', וכמובן. אך העניין, על פי הנ"ל, כי בכל אדם מישראל יש חלק אלוק ממעל, ועיקר האלוקות הוא בלב ישראלי. ומחמת אור האלוקות שבקרבו, בחינת צור לבבי, על כן משתוקק תמיד להשם מטבח עד אין סוף ואין תכלית. ומחמת זה אור להביאות איש הישראלי הוא בחינת אין סוף, כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו וכנ"ל. והנה לפי עוצם אור להביאותו עד אין סוף, אינו מספיק לו תרי"ג מצוות התורה הקדושה. כי אור להביאותו הוא נחשף ומשתוקק ומתגעגע להיות דבוק ונכלל בהשם מטבח תמיד לעולם ועד. ושלא יפנה עצמו לשום דבר מהעולם, אפילו לשום דבר המותר, רק יהיה תמיד דבוק בהשם מטבח בלי הפסק רגע כלל. אך באמת זה אי אפשר בשום אופן. כי אם כן היה מתבטל במציאות ולא היה מתקיים ישותו כלל, והיה נחרב העולם חס ושלום. והשם מטבח רוצה בקיום העולם, על כן צריכים בהכרח לצמצם אור ההתלהבות הזאת ולעבוד את השם מטבח בהדרגה ובמידה. וזה בחינת כלל כל התורה כולה, אשר נזהרנו לבלי לסור מדרך התורה הקדושה ימין ושמאל. כי אפילו לימין אסור לסור מדרך הישר של התורה הקדושה. היינו להרבות ולהוסיף יותר ממצוות התורה, שזה בחינת נוטה לימין, אסור לנו גם כן. כמו שכתוב, לא תוסיפו על הדבר ולא תגרעו ממנו. כי לפי עוצם להביאותו של איש הישראלי היה נחשף להוסיף על מצוות התורה. אך התורה הקדושה הזהירה על זאת בלב דבל תוסיף. כי כשמוסיפין על התורה אפילו עם כוונתו לשמיים, אף על פי כן הוא נוטה מן הדרך הישר ומקלקל הצמצום הקדוש שזה עיקר קיום העולמות. ואזי הוא בחינת אינסוף שהוא בחינת ריבוי אור שגורם חס ושלום שבירת כלים חורבן העולמות. וגם עיקר היצר הרוע וכל התאוות וכל החטאים חס ושלום באים מזה. כי ידוע שכל הקליפות שהם התאוות והחטאים, כולם באים משבירת כלים שהיו על ידי ריבוי אור כידוע. וזה בחינת יעלו שמיים ירדו תאומות. שלפעמים האדם בוער להשם יתברך יותר ממדרגתו, שזה בחינת יעלו שמיים. וכשאינו זוכה לצמצם האור לפי מדרגתו, על ידי זה ירדו תאומות חס ושלום. כי על ידי זה נופל אחר כך חס ושלום מאוד. כי זה בחינת ריבוי אור כנל. ועל כן על פי רוב האדם נופל לעוונות על ידי ריבוי המצוות והדקדוקים של הבעל דבר שמרבה להחמיר ולדקדק עליו ביותר ומפתהו למצוות שלו ומתלבש עצמו במצוות ואחר כך מביאו לידי עוונות חס ושלום. כי ריבוי החומרות והדקדוקים זה בחינת ריבוי אור שגורם שבירת כלים חס ושלום כנל שמשם נמשכים כל העוונות חס ושלום כנל. וזה בחינת אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה, כי הא באה טליה, שצריך להיזהר שלא יצדק הרבה כדי שלא ירשע הרבה חס ושלום על ידי זה כנל. ב' וזה בחינת חטא אדם הראשון, שעיקר החטא היה על ידי בחינת ריבוי האור שגורם שבירת כלים חס ושלום. ועל כן התחלת עצת הנחש היה על ידי זה, שבא אל חווה ואמר לה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, שרצה להטעותה על ידי המצוות של היצר הרע, ושאל אותה אם צוואת השם יתברך היה לבלי לאכול מכל עץ הגן. כי בוודאי כך ראוי לכם לבלי לאכול לפי גודל עוצם גדולתו ורוממותו יתברך, ואיך אפשר לכם לאכול כלל שום דבר? ומחמת שהכניס בהם ספקות כאלה שראוי היה לבלי לאכול כלל, אף על פי שלא פעל כל רצונו. אף על פי כן, פעל קצת שעל ידי זה השיבה חווה לא בטעות וטעתה עצמה, ואמרה מכל עץ הגן אכול נוכל, ומעץ הדעת וכולי אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, והוסיפו על הציווי. ותכף שהוסיפה מעט על הציווי, מיד הצליח מעשה הסמכמם. כי תכף על ידי ההוספה יצאה מן המידה, ובאה לכלל בחינת ריבוי אור וכולי. ועל ידי זה דחפה עד שנגעה בו, ועל ידי זה באו למה שבאו. והכל היה רק על ידי ההוספה של הנחש ושל האישה כנל. וכן עיקר החטא היה גם כן זאת כמובן. כי האדם הראשון הסתכל למעלה ממדרגתו שזה היה עיקר החטא שלו, ועל ידי זה בא לכל הפגמים שלו. ועל כן תכף בהתחלת מתן תורה הזהיר השם יתברך את משה כמה פעמים, רדע עד בעם פן ירסו אל השם לראות וכו'. שזהו בחינת ריבוי אור שבוער להשם מדבר חוץ מהמידה שהיא בחינת הריסה כנל. כי השם מדבר ידע מחמת גודל התגלות אלוקות שהיה אז, בוודאי יהיה תאוותם חזקה מאוד לעלות להשם ולהיכלל בו בתשוקה גדולה עד אין סוף. עד שיוכלו לבוא לבחינת הריסה חס ושלום בחינת ריבוי אור. על כן הזהירם מאוד על זה, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שיש יצר הרע גדול כשמתחילים להתקרב להשם מטבח. דהיינו שהיצר הרע מסיתו להרוס, לעלות אל השם, שזו בחינת פן ירסו וכולי עיין שם. ועל כן, אף על פי שהיו נזהרים במצוות הגבלה, ולא הרסו לעלות יותר, אף על פי כן מחמת שמתן תורה היה בהתגלות גדול בקולות וברקים וכולי, על ידי זה באו אחר כך למה שבאו ונכשלו על ידי הערב רב בפגם העגל. כמו שפרש רשי על פסוק ואיש לא יעלה עמך, הראשונות על ידי שהיו בצועות ואומיות שלטה בהם עינורי. אין לך יפה מן הצניעות. היינו כנל, שהלוחות הראשונות מחמת שהיה ברש גדול ובהתגלות גדול מאוד מאוד, על כן לא היה אפשר להתקיים כי היה בחינת ריבוי אור. ועל כן באו לחטא גדול על ידי זה ונשברו הלוחות. על כן ניתנו השניות בשתיקה, שזו בחינת צמצום יותר, כי צריכים להיזהר מאוד לצמצם האור בהדרגה ובמידה כנל. וזה בחינת מעשה המשכן שנצטבו אחר מעשה העגל. כי מאחר שעיקר החטא היה על ידי בחינת ריבוי אור כנל, על כן הוכרחו אחר כך לעשות המשכן וחיליו שכלול מגוונין סגין, שכל זאת היא בחינת צמצומים, לצמצם המשכת התגלות אלוקותו. כי כל כלי הוא כלי, וכל דבר של מעשה המשכן ובגדי כהונה, הכל היו בחינת צמצומים קדושים לקבל האור בהדרגה ובמידה שזהו עיקר התיקון כנל. ועל כן בכל עת שנצטבו על מלאכת המשכן, נצטבו מקודם על שבת, כמו שכתוב, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. כי שבת הוא בחינת התגלות תורה איתה דעתי כסתימה, שנתגלה על ידי תיקון של הצמצום הנ"ל כנ"ל, שזהו בחינת מעשה המשכן כנ"ל. ג. ובאמת, צריכים לבקש ולהתחנן הרבה לפני השם מטבח, שיזכה לדעת איך להתנהג בעניין זה, בעניין צמצום ההתלהבות הזאת. כי בוודאי צריכים להתגבר מאוד לחשוף ולהשתוקק להשם מטבח תמיד בהשתוקקות עצום. ואף על פי כן, צריכים לצמצם ההתלהבות שלו יהיה יותר ממדרגתו. ועל כן אי אפשר להיות איש הישראלי באמת, כי אם כשזוכים להתקרב לצדיקים אמיתיים, כי הם יורו אותו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה, באופן שיהיה ההתלהבות והתשוקה כראוי בהדרגה ובמידה. וזה בחינת לאו דלא תסור, כמו שכתוב, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. כי רק החכמים והצדיקים האמיתיים הם יודעים זאת, איך לצמצם את האור כראוי בהדרגה ובמידה, לבלי לנטות ימין ושמאל. כי כשנוטים לימין זה בחינת ריבוי האור שגורם וכולי כנל. ולשמאל בוודאי אינו טוב לנטות, שאם כן לא יעשה אפילו המוטל עליו חס ושולם. ועל כן צריכים להתקרב לחכמים בצדיקים אמיתיים, כמו שאמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר, כדי שיראו אותו הדרך הישר איך להתנהג באופן שיצמצם האור בהדרגה ובמידה כנ"ל. ד. כי באמת, אף על פי שמשה קיבל התורה מפי הגבוהה ומסרה לנו, וקבלת התורה היה על ידי בחינת צמצום האור, שזו בחינת מפי הגבורה, כי גבורה היא בחינת צמצום, כי התורה היא כולה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר שיתגלה המידות שהם כלל כל התורה, כי אם על ידי צמצום האור כנ"ל. אף על פי כן, בכל דור ודור אנו צריכים לצמצם האור כביכול כל אדם לפי בחינתו. כי זה כלל גדול, שהמדרגה העליונה, אף על פי שהוא בבחינת צמצום לגבי מה שלמעלה אמנה, אף על פי כן האור של המדרגה של מעלה הוא בחינת אינסוף לגבי מדרגה התחתונה. וצריכים אחר כך עוד צמצומים אחרים, באופן שגם מדרגה התחתונה תוכל לקבל האור. כי אורו הגדול יתברך שופע מרום כל דרגין. אך כל מה שהמדרגה קטנה ונמוכה יותר, צריכים שם צמצומים רבים יותר. כי הצמצום של המדרגה העליונה הוא עדיין בחינת אינסוף לגבי מדרגה התחתונה. וצריכים שם, במדרגה התחתונה, עוד צמצומים יותר. ועל כן צריכים בכל מדרגה ומדרגה לעשות הצמצום הנ"ל של חלל הפנוי שהיה בתחילת הבריאה כנ"ל, ועל ידי זה תוכל להבין היטב מאמר הנ"ל ועוד כמה עניינים שקשה להבינם. ועל כן התורה שקיבל מוישה רבנו מפי הגבוהה ומסרה לנו, אנו צריכים בכל דור ודור לחכמי הדור שיפרשו אותה לנו היטב בחוכמתם הקדושה. כי אנו אי אפשר לנו לידע דבר מהתורה בעצמנו, כי הוא בערכנו בבחינת אינסוף. כי אף על פי שלגבי משה הוא בחינת צמצום, אצלנו היא בבחינת אינסוף וחנל. ועל כן צריכים החכמים בכל דור ודור ללמוד עמנו ולפרש את כל דברי התורה הזאת בהר היטב, למען נוכל לקבל אור התורה בהדרגה ובמידה בערכנו, כפי הדור וכפי הזמן. וזה בחינת הגדרים והסייגים שעושים החכמים בכל דור ודור. כי אורו יתברך שהוא בחינת אין סוף שופע תמיד, וצריכים לקבלו בהדרגה ובמידה בכל עת וזמן. ועל כן צריכים החכמים בכל דור לעשות סייגים חדשים ולתקן תקנות חדשות משמרת למשמרת, כי הם צריכים בכל פעם לצמצם אור האין סוף בהדרגה ובמידה. ועל ידי זה נעשים מצוות חדשות דרבנן, כי על ידי צמצום האור מקבלים אור התורה והמצוות בכל פעם. כי קודש בריך הוא ואורייתא וישראל כולה אחד. וזה בחינת נדרים. כי מחמת שאור ההתלהבות של איש הישראלי הוא בחינת אין סוף, על כן ליבו כוסף לפרוש עצמו ולקדש עצמו ביותר ממצוות התורה. אך באמת צריכים לצמצם האור כנל ולקבל האור בהדרגה ובמידה. וכל אחד מישראל כפי האור שזוכה לקבל בכל פעם, כן צריך לצמצם ולעשות מידות וכלים לקבל האור בהדרגה ובמידה. וזה בחינת נדרים שהם נדבת ליבו, כי צריך שיהיה פיו וליבו שווין. וידוע שנדרים הם בבינה שהיא בחינת תשובה. ובינה ילמה דאיתקסיה בחינת תורה אינסוף. כי שלוש ראשונות הם למעלה מהזמן, למעלה מהמידות, שזהו בחינת אינסוף. היינו, כשלב איש הישראלי בוער להשם מטבח ורוצה לאסור איסר על נפשו יותר ממצוות התורה, אי אפשר לו לאסור על עצמו שיוציא הנדר בפיו, שזהו בחינת צמצום האור. כי כל זמן שהנדר בליבו הוא בבחינת אינסוף, שעדיין לא נצטמצם האור לקבלו במידה. וכשמוציא הנדר שבליבו בפיו, זה בחינת צמצום האור בהדרגה ובמידה. כי עיקר התגלות המידות והכלים הוא על ידי דיבור פה, שהוא בחינת כלים ומידות. ואז צריך לקיים הנדר כי הוא תורה ממש. כי הנדר הוא שעולה אל מקום הנדר שהוא נדבת לב, בחינת האור אינסוף שבלב האדם כנל. הוא מצמצם האור ומקבלו בהדרגה ובמידה על ידי דיבור פה. ואז הוא מחויב לקיימו כמו כל מצוות התורה, כי גם כל התורה כולה הוא בבחינה הנ"ל על ידי צמצום אור האינסוף וכולי כנ"ל. ועל כן, האומר יאסרו כל פירות שבעולם עליי, נדרו בטל. כי זהו בחינת אינסוף, בחינת ריבוי אור בלי שום צמצום כלל. ועל כן נדרו בטל, כי אין הנדר מתקיים אלא על ידי צמצום האור כנ"ל. ועל כן צריך להוציא הנדר בפיו כנ"ל. ועל כן באמת צריכים להתרחק מנדרים שלא יהיה חס ושלום מבחינת ריבוי אור. כי מי יודע איך לצמצם האור בהדרגה? רק מצווה לנדור בשביל פרישות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שבשביל גדר וסייג מצווה לנדור. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, נדרים סייג לפרישות. כי זה בחינת תשובה שהוא בבחינה הנ"ל, בבחינת צמצום אור האינסוף וכולי כנ"ל. כי מבואר במאמר הנ"ל, כי מי שעבר איזה עבירה חס ושלום נמצא שקלקל איזה צמצום וחזר האור אל האינסוף וכולי, שזהו עיקר פגם כל החטאים. והתיקון על ידי התשובה, כי תשובה היא בבינה שהוא נכלל באינסוף כנ"ל. כי תשובה היא שחוזר ועולה ומשתוקק וחושף להשם יתברך וחוזר ונכלל באינסוף. ואחר כך הוא מצמצם האור בהדרגה וחוזר וממשיך האור שנסתלק למעלה ביתר שאת. ועל כן הבעל תשובה צריך לעשות לעצמו גדרים מושגים יותר שהם תיקוני התשובה. כי מאחר שהוא צריך לחזור ולעלות לאור האינסוף ולחזור ולעשות הצמצום מחדש ולהמשיך האור בהדרגה, על כן הוא צריך לעשות כלים וצמצומים חדשים כדי לקבל האור בתוכו. ועל כן הוא צריך תיקונים מוגדרים מושגים יותר, כי מאחר שקלקל איזה כלי וצינור על ידי העבירה שעבר, על כן אי אפשר לקבל עכשיו בצינורות הראשונות לבד. ועל כן צריך לעשות עוד כלים וצינורות לקבל אור האינסוף בתוכם. וזה בחינת נדרים בשביל פרישות. שכשאדם רואה שקשה לו לפרוש עצמו ממה שהוא צריך לפרוש ולקדש עצמו, אזי הוא צריך נדר. ועל ידי הנדר הוא מצמצם האור אינסוף ומקבלו בהדרגה ונעשה מזה מצווה גמורה כנל. בכל מצווה היא בבחינת כלי ומידה לקבל האור בתוכו ועל ידי זה יוכל לפרוש עצמו. כי עיקר התגברות התאווה היא מחמת ריבוי האור. וכפי ריבוי האור כן צריך כלים יותר דיינו מצוות וגדרים יותר. ועל כן מוכרח לנדור כדי לעשות על ידי זה כלים ומידות לקבל האור בהדרגה ובמידה שלא יהיה בבחינת ריבוי אור. ועל ידי זה יוכל לפרוש עם מה שצריך לפרוש כנל. זין. ועל כן החכם עוקר הנדר מעיקרו על ידי פתח חרטה. כי עיקר בריאה על ידי החוכמה כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית וכו' כמבואר במאמר הנ"ל. והחכם האמת הוא יכול לעלות בוודאי למדרגה גבוה יותר ויכול לעשות צמצומים חדשים שעל ידי זה נעקר הנדר לגמרי כפי הצמצום שעושה עכשיו החכם. וכל זה על ידי פתח חרטה שהוא בחינת תשובה. שעל ידי זה חוזרין ושווין מצמצום זה של הנדר לאור האינסוף. והחכם עולה לשם למדרגה הגבוה יותר ומבטל זה הצמצום של הדיבור של הנדר בשורשו, באור האינסוף, ששם שווין ועולין כל הצמצומים ומתבטלין בשורשן. ואחר כך הוא חוזר וממשיך משם צמצומים חדשים על ידי דיבור פיו. היינו צמצומים להתיר הנדר. דיינו מה שאומר לו מותר לך. ועל ידי זה נעקר הנדר מעיקרו והותר לו. כי יש כוח להחכם להמשיך הצמצום להתיר על ידי דיבור פיו. כי הכל תלוי כפי מה שמצמצם אור האינסוף בדיבור פיו כנל. וזה בחינת מה שיש כוח להבעל ולאהב להתיר נדר אשתו וביתו כי הם ברשותם. כי האב והבעל הם במדרגה גבוה מהם, ואורם כנגד אשתו וביתו בבחינת אינסוף. ועל כן יש לו כוח לבטל צמצום הנדר שלהם בשורשו ולהפר הנדר, מאחר שהם יכולים לעלות לאור האינסוף במדרגה גבוה יותר וכנל. וגם, כי ביתו ואשתו ברשותו, וכל אורם וצמצומם הם ברשותם, כי אורם כלול באורו. ועל כן אצלו מתבטל כל האור והצמצום שלהם, ועל כן יכול להפר נדרים וכנל. ט. וזה בחינת שלושה אדיוטות שיכולים גם כן להתיר הנדר. כי בחינה הנ"ל של צמצום האור, שמשם יוצאת כל התורה, הוא כלול משלושה בחינת כהן לוי ישראל, בחינת שלושה אבות, אברהם, יצחק, יעקב. כי אור האינסוף זה בחינת חסד, בחינת כהן. כי אור החסד מתפשט עד אינסוף, אך צריכים לצמצם האור, כי אי אפשר לקבל רוב טובה. והצמצום זה בחינת גבורה, בחינת לוי. ועל ידי הצמצום נעשה חלל הפנוי, ואחר כך צריכים להמשיך ולקבל האור בתוך החלל והצמצום הזה בהדרגה ובמידה. סוגריים, חסר. נמצא שעיקר השלמות הוא על ידי שלוש בחינות. וזה בריך רחמנא דייבלן אוריין תליטה ביום תליטה על ידי תליטה בירח התליטה. כי כל התורה היא משולשת כי יוצאת משלוש בחינות הנ"ל שמשם יוצאת כל התורה כולה כנ"ל. ועל כן, בכל מקום שיש שלושה מישראל הם בית דין ויכולים לפסוק דין תורה. כי שלושה מישראל כלולים משלוש בחינות הנ"ל שהן בחינת שלושה אבות כנ"ל. ועל כן הם יכולים לעלות אל האור אינסוף ולצמצם האור ולקבל אחר כך האור בהדרגה ובמידה כראוי, שזה עיקר בחינת המשכת התורה וזה עיקר שלמות התורה. ועל כן הם פוסקין הדין תורה, כי על ידי זה עיקר קבלת התורה כנ"ל. ועל כן יכולים שלושה להתיר הנדר, כי עיקר התרת נדרים תלוי בזה שצריכים לחזור ולעלות לאור האינסוף, ולחזור ולצמצם האור, ולהמשיך האור בהדרגה להתיר, ולהפך הצמצום הראשון מאיסור להתר וכו' לכנל, שזה נעשה על ידי שלושה כנ"ל. יוד. ועל כן, מתירים נדרים ביום הכיפורים שהוא בחינת תשובה. כי בחינת הצמצום הנ"ל הוא בחינת תשובה, כמבואר במאמר הנ"ל עיין שם. יוד א'. וזה בחינת מה שכנסת ישראל מבקשת מהשם יתברך, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזה חמה ותאווה וכו', רשפה רשפה אש, שלעה ותיה וכו'. היינו כמבואר במאמר הנ"ל שאור אש ההתלהבות של איש הישראלי הוא עד אין סוף כנ"ל. וצריכים בהכרח לצמצמו כנ"ל. וזה סימני כחותם. חותם הוא בחינת צמצום האור, שחותם הוא מצמצם האור שלא יצא חוץ מהמידה. וזה שמבקש את כנסת ישראל סימני כחותם על ליבך, היינו שיעזור השם יתברך לצמצם ולהחתים אור ההתלהבות שבלב. כי עזה חמה ותאווה קשה וכו', רשפה רשפה וכו', היינו שאור ההתלהבות עזה וקשה ובוער מאוד מאוד, ברשפה רשפה שלהבת ים. עד שאי אפשר מחמת זה לעבוד את השם יתברך כלל כנ"ל. וגם יכולים לבוא על ידי זה חס ושלום לתאוות וחטאים חס ושלום שהם סיטרא דמותא, כשאינו זוכה לצמצם כראוי. כי הוא בחינת ריבוי אור שגורם שבירת כלים שהיא בחינת מיתה כידוע. וזה כי עזה חמה ותאווה היינו כנ"ל. כי ריבוי האהבה וההתלהבות להשם יתברך מרובה כל כך, עד שיכולים לבוא על ידי זה חס ושלום לריבוי אור שהוא בחינת מיתה כנ"ל. ומעוצם רשפה אש ההתלהבות אין אנו יודעים כלל איך לצמצמו, כי אנו חפצים מאוד להיות דבוקים בך תמיד. על כן אנו מבקשים ממך שתרחם עלינו ותצמצם האור לעצמך ונהיה דבוקים בך כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. היינו שהדבקות תהיה בבחינת חותם וצמצום, כדי לקבל האור בהדרגה ובמידה. וזה כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. זה בחינת תפילין של ראש ותפילין של יד כידוע. בחינת בית העילה ובית התתה. כי לב הוא בחינת בית העילה, בחינת בינה ליבה שהיא בית העילה. זרוע הוא בחינת תפילין של יד שהיא יד קאה. בחינת מלכות, בית התתה, היינו כנ"ל. כמובן במאמר הנ"ל שיש לשני בתים עלייה על ידי בחינת הצמצום וכו' הנ"ל. י"ב. וזה בחינת הקשרים של התפילין. כי אור התפילין בשורשן גדול מאוד עד אין סוף, על כן אין יכולים לקבלם כי אם על ידי קשרים שהם בחינת חותם, בחינת צמצום האור, שעל ידי זה יכולים לקבל אור התפילין הקדושים בהדרגה ובמידה. וזה בחינת הבתים של התפילין. כי הבתים שלה של ראש הוא בחינת בית העילה, ובית שלה של יד הוא בחינת בית התתה, שהם מצמצמין וחותמין האור הגדול של הפרשיות, שהם המויכין המהירין עד אין סוף. ועל כן צריכים לתופרן בגידין ולקורחן בשערות, הכל בשביל צמצום האור הגדול. כי גידין ושערות הם בחינת צמצומים כידוע. וזה בחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך וכו', כעזה וכו', שהם בחינת תפילין של ראש ושל יד, שהם הצמצומים בחינת חותמות הנ"ל, בחינת שני בתים הנ"ל, כדי לצמצם האור הגדול, כדי לזכות לעבוד השם יתברך בהדרגה ובמידה כנ"ל. סוגריים ועיין בזוהר הקדוש ובפרי עץ חיים, מבואר שם שפסוק זה מדבר מתפילין. י"ג. וזה שמובא במעשיות של רבנו ז"ל, במעשה של המלך שגזר גירוש בגזרת שמד, שעל ידי ציצית ותפילין יכולים לעבור בתוך האש הגדולה. כי האש הגדולה נמשכת ונשתלשלה מאש שלמעלה, מבחינת כי השם אלוקיך האש אוכלהו, מבחינת אור ההתלהבות שהוא בחינת אינסוף. ואש הזאת הוא בחינת תחלת דאחלה כולה ושצה כולה. אבל ישראל הדבקים בהשם מקבלים חיותה ממנו וכו', כמבואר שם במאמר הנ"ל. כי ישראל, על ידי מצוות ציצית ותפילין, הם מצמצמין האור כנ"ל. כי ציצית מבואר במאמר הנ"ל שהוא בחינת צמצום הקדוש הנ"ל. ותפילין הם בחינת חותם הנ"ל. על כן ציצית ותפילין הם מצמצמין האור כנ"ל. ועל כן יכולים לעבור בתוך האש על ידי ציצית ותפילין. כי עד רבה, הם מקבלים חיות משם בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אמן ואמן. יודלת, שייך לאל. וזהו שסיים, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. כי כשזוכין לחותמות הנעל, דיינו לצמצם אור האינסוף בהדרגה ובמידה כנעל, על ידי זה זוכין לאורייתא דעתי כסתימה, שהיא כולה ימינה ולית שמאל ולית עושר תמן. כמבואר כל זה היטב במאמר הנעל. וזהו, סימני כחותם וכולי, היינו צמצום האור בהדרגה ובמידה, בחינת רשפי הרשפי אש על אבת יא, דיינו שהלב בוער עד אין סוף, ועל כן צריכים לצמצום הקדוש בחינת חותמות הנעל. ואזי, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, כי אז על ידי בחינת חותם הנעל זוכין לאורייתא דעתי כסתימה, שאז מבזין כל הון דעלמא, כי לית שמאל ולית עושר תמן, שזהו בחינת ונוות בית החלק שלל, שמבזין את המאות בחינת בוז יבוזו לו, עיין שם במאמר הנעל בסופו.